večera, kad me čave na sva ledika, baro šužo, baro lačo, džaba dela, kjec si nasva. Sarmo bilo, bar tečera, kad me čave na sva ledika, baro šužo, baro lačo, džaba dela, kjec si nasva. Majko suno, svako rata ne, kaj imačama, kaj ušte, moli nam tu djetla, moli nam tu ne, usta nečave te pive. Beša, sine, sine, lese pena, peja čenda, a sva mukela, vakerela, naštite pita. Anga leste, me beša, sine, sine, lese pena, peja čendar, a sva mukela, vakerela, da de naštitila. Majko suno, sva skorata me, kaj močava, kaj ušte, moli nam tu drla, moli nam tu ne, ušta me šave. Majko suno, svako rata me, kaj močava, pa ušte, moli na tu darla, moli na tu me, ušta nečave te pije.